Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Strona rządowa przekonuje, że zmiany są konieczne. Opozycja jest im przeciwna. W Sejmie trwa debata nad projektem nowelizacji ustawy o KRS-ie. Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o współodpowiedzialność za atak chemiczny w Syrii. Moskwa odpiera zarzuty. Srebrne usta dla posła PiSu Marka Suskiego. Za nami gala, podczas której uhonorowano laureatów tegorocznego trójkowego plebiscytu. Sejm debatuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS-ie dwóch izb oraz wygaszanie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków. Ich następców po wejściu w życie przepisów ma wybierać Sejm. Wygaszeniu miałaby ulec także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów. Co budzi największe wątpliwości, a co przemawia za zmianami, o tym w relacji Ksenii Maćczak. Przedstawiając rządowy projekt, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podkreślał, że odejście od modelu, w którym sędziowie sami siebie wybierają lub decydują o swoim awansie, jest konieczne. Podczas wystąpienia podawał przykłady niefrasobliwości sędziów i przekonywał. Te zmiany zapewnią transparentne zasady wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa. Tyle, że opozycja proponowanym zmianom mówi stanowcze nie. Jak podkreślał poseł PO Borys Budka, nowelizacja ustawy to szykowane miejsca dla kolejnych Pisiewiczów i Misiewiczów. W podobnym tonie wypowiada się posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Jej zdaniem proponowane zmiany są niebezpieczne z punktu widzenia demokracji. Prawda jest taka, że ta ustawa prowadzi tylko i wyłącznie do upartyjnienia wymiaru sprawiedliwości. Niemniej Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy. Nowelizacja ustawy o KRS nie jest jednak właściwą drogą, przekonuje Krzysztof Paszyk. Nie może być sądownictwo życzliwe państwu, życzliwe władzom Polski. Tymczasem resort sprawiedliwości podkreśla, że podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w Europie, na przykład w Niemczech. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Spór w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o współodpowiedzialność za atak z użyciem broni chemicznej, w którym zginęły co najmniej 72 osoby, w tym kobiety i dzieci. Rosja twierdzi, że doszło do prowokacji ze strony opozycji. Nie drugi światowe problemy. Zastępca ambasadora Rosji Władimir Safronkow określił atak w Syrii mianem prowokacji zorganizowanej przez terrorystów. Safronkow przekonywał, że raporty na temat okoliczności zdarzeń w Khan Shaykhun są niewiarygodne. Przyznał, że miało miejsce bombardowanie przez wojska rządowe, ale twierdził, że pociski spadły na kontrolowaną przez opozycję fabrykę i magazyny amunicji, do których używano substancji chemicznych. Amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley odrzuciła tę argumentację. Jej zdaniem wszystko wskazuje na działania wojsk Bashara al-Assada. Haley wytknęła Rosji blokowanie stanowczych decyzji w sprawie Syrii. Rosja stanęła na drodze rozliczenia syryjskiego rządu. W ten sposób przymknęła oczy na barbarzyństwo. Rosja nie może uciec od odpowiedzialności za to, co się zdarzyło. Ambasador Haley ostrzegła, że jeśli Rada Bezpieczeństwa nie podejmie zdecydowanych kroków w sprawie Syrii, Stany Zjednoczone rozważą jednostronne działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. Stopy procentowe w Polsce zostają na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła Rada Polityki Pieniężnej. Po posiedzeniu jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński powiedział, że według niego w najbliższym czasie stopy w Polsce nie wzrosną. No oczywiście zawsze są jakieś nieprzewidziane okoliczności z typu meteor i tak dalej, ale no wszystkie dane na niebie i ziemi wskazują, że do końca tego roku stopy nie będą w Polsce zmieniane, a co do przyszłego roku, no to obserwujemy cały czas sytuację. Dla mnie to wygląda tak, że prawdopodobnie i w przyszłym roku nie będę widział przesłanek, ale mogę zostać przegłosowany. Podstawowa stopa NBP pozostanie na poziomie 1,5%. Srebrne usta wręczone po raz 22. Słuchaczom Trójki najbardziej spodobała się wypowiedź posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego o Carycy Katarzynie. Drugie miejsce zajęła wypowiedź rzeczniczki klubu PiS Beaty Mazurek, trzecie Joanny Scheuring-Wielgus. Posłanka Nowoczesnej wykazała się dystans do swojej pomyłki, o czym wspomniał współprowadzący galę Artur Andrus. Pani poseł zdjęła marynarkę i pod spodem była koszulka z napisem "Dość dyktatury kobiet". Ja zawsze uważałam, że polityk jak się myli albo się przejęzycza... Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. To pokazuje innym, że jest zupełnie normalny. I szczypta humoru i takiej radości wszystkim się nam przyda. Co innego, kiedy się kontroluje. Rzecznik klubu PiS, Beata Mazurek. Co innego, kiedy język powie szybciej niż pomyśli głowa. To niestety się zdarza. Ale to jest fajna zabawa. Nagroda jest ładna. Poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Grono, które otrzymywało zacne wypowiedzi, zabawne, więc można powiedzieć w tych kategoriach. 3+. Wśród laureatów plebiscytu z poprzednich lat znaleźli się m.in. Lech Wałęsa, Lech i Jarosław Kaczyński czy Bronisław Komorowski. Po raz pierwszy srebrne usta przyznano w 1992 roku, a z tegorocznymi zwycięzcami rozmawiała Magdalena Karczewska. To był serwis Trójki.

poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. La Dinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć. Pablo Paweł w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tytułowe nagranie z płyty La Dinola za nami. Dobry wieczór, La Dinoli. La Dinola to ładne, ładnie la la la brzmi w tym słowie. Jeżeli pozwolisz, to od razu zaczniemy od początku rozmowę o płycie La Dinola. Początki samej płyty wyłożyłeś lub też wyłożyliście gładko w książeczce, czyli napisaliście, kiedy zaczęliście nagrywać, jak dżemowaliście, jak mówiliście sobie różne wyrazy i tak dalej, i tak dalej. A potem pojechaliście w Bieszczady? Tak. Na wyjazd taki integracyjny całego zespołu? Nagrywać płytę. Wiesz co, ja już tam byłem z moim drugim zespołem rok wcześniej. Jest taka rzecz, która to się nazywa Zagroda Magii, a właścicielem jest muzyk też. Ja żyję oczywiście z jakichś tam turystów, bo to jest przepiękne miejsce w Bieszczadach. To są drewniane chaty XIX-wieczne, takie wielkie, ogromne. I po prostu tam super słychać. My przywieźliśmy tam sprzęt, rozstawiliśmy się na dole. W kuchni panie takie lokalne robiły nam takie obiadki domowe. No w ogóle super miejsce. No super, lokalne panie, obiadki domowe, tak, to brzmi jak bajka po prostu. Tak, i jeszcze tam jest ruska bania i właściciel ma piwniczkę też. Nie, wszystko tam jest świetnie. Żeby nagrywać płytę. Nie, krótko mówiąc, to trochę jest tak, że w dzisiejszych czasach wszyscy mamy strasznie dużo różnych obowiązków, różne zespoły, rodziny i tak dalej, i tak dalej. I taki wyjazd pozwala się skupić tylko na muzyce, tak naprawdę. My się rano umawialiśmy na jakieś tam przygotowania próby, a po obiedzie, tym pysznym obiadku. Przygotowanym przez lokalne panie. Przez lokalne panie. Mhm. Nagrywaliśmy piosenkę i właściwie tak zrobiliśmy całą płytę i to było naprawdę fajnie. Człowiek ma wolną głowę. Nie myśli o tym, że tu musi odebrać dziecko albo, nie wiem, tam pojechać jeszcze coś. No to jasne, ale to się tak da po prostu, tak? Że się powie start, proces twórczy, pyku, pyku, próba, znaczy, no, obiadek, nie, no, zrobimy my się przez też oczywiście panie. W Warszawie trochę przygotowaliśmy, tam robiliśmy szkice tych piosenek. Natomiast na przykład ten utwór, który przed chwilą puściliśmy, to jest tak, że pierwszego dnia przyjechaliśmy i sprawdzaliśmy, jak wszystko brzmi. Zrobiliśmy sobie, prawdę mówiąc, dosyć taką powitalną imprezę. I nagraliśmy tę piosenkę, aż wstyd się przyznać, nawet chyba nie wszyscy byli trzeźwi w trakcie nagrania tej piosenki, więc... To wytniemy, tego nie będziemy emitować na antenie, bo to może ktoś ewentualnie odczytać jako zachętę do nadużywania. Nie, odradzamy w ogóle spożywanie. Ale to pięknie się układa, powitalny wieczór, otwarcie procesu nagrywania, otwierająca album piosenka, zwracająca się wprost do słuchaczy, którzy mogą być w różnych miejscach i mogą się z nimi dziać różne rzeczy. Wznosimy kieliszek za Otokara Balcy. Wyjaśnisz, dlaczego akurat za niego? No, Otokar Balcy to jest pan, który występował we wszystkich napisach do kreskówek, do studia Semafor, do Bolka i Lolka i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam z dzieciństwa, że jak tylko się nauczyłem czytać, że to mnie strasznie intrygowało, bo to imię i nazwisko też zapada w pamięć. Zapada w pamięć, tak, jest nietypowe. To jest rodzaj hołdu, bo pan Otokar też niedawno przeniósł się z tego świata gdzieś indziej. A dlaczego ja o tym napisałem, to niby nie wiem, ale trochę wiem. No, ja mam córkę niedużą i po prostu wróciłem do tego i ten Otokar znowu zaczął mi się pojawiać po prostu prawie codziennie przed oczami, więc No taki sentymentalny ukłon dla tych wspaniałych twórców filmów animowanych polskich z lat 70. 80. Pan Otokar zajmował się dźwiękową stroną tych bajek. Tam był Otokar Balc i drugi pan Adrian Moll bodajże. Nie Adrian. Adrian Moll to pamiętniki Adriana Molla. Nie pamiętam imienia niestety, przepraszam. Ale widzę, że jako nastolatek czytałeś te pamiętniki o dojrzewaniu. Czytałem, oczywiście, tak. Czytałem... Ja je chyba napisałem nawet. Dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o opowiadanie o konkretach, to wasza płyta jest idealnym miejscem. Wspominałam w pierwszej godzinie, czy też idealnym punktem wyjścia, bo w pierwszej godzinie wspominałam o zespole Mitch & Mitch, czyli grupie, która znajduje się gdzieś na antypodach, ponieważ tutaj stwarzanie fikcyjnych sytuacji, maskowanie swojej biografii i doprowadzanie do frustracji wszystkich, którzy starają się dociec czegoś, co byłoby faktem, no to już jest po prostu potężna machina pod nazwą Mitch & Mitch. W przypadku twoim można mieć przyjemność inną, czyli śledzić wątki, śledzić wpływy, śledzić miejsca i konkrety, bo w tych tekstach, które na płycie się pojawiają, zresztą nie po raz pierwszy w ogóle w twoich tekstach, zapisany też jesteś ty, zapisany jest czas i przede wszystkim zapisany jest świat. Czy coś innego było w procesie pisania tekstów na ten album niż przy innych twoich płytach? Czy coś tym razem się zmieniło? Może wracając jeszcze na sekundkę do Mitchów, to po prostu jest też chyba najlepszy polski zespół, więc to tak chciałem się ukłonić. Natomiast co do tego, co ja robię, to też mi się zdarza tam przemycać trochę nieprawdy. To nie jest tak, że to wszystko jest jeden do jednego przepisane. Natomiast postanowiłem sobie, że ta płyta będzie weselsza. Czy ona jest weselsza, to są zdania, są podzielone. Natomiast to jest pierwsza płyta Pablo Paavo, gdzie nikt nie stracił życia z bohaterów. I to uważam za jakiś sukces. Wyszło dużo piosenek miłosnych. Tylko tak szeroko bym to rozumiał. To znaczy niekoniecznie to są piosenki ode mnie dla mojej żony, ale też są miłosne piosenki o mieście. Są historie miłosne, które się tam gdzieś bohaterowie mają po prostu tych piosenek. I prawdę mówiąc, ja nad tym nie panowałem. Dopiero jak nagrałem wszystkie piosenki, się zorientowałem, że orety, nagrałem 6 piosenek miłosnych, a zawsze mi się to wydawało najtrudniejsze w ogóle do pisania. No więc nie wiem, jaka jest tego przyczyna. Może to, że ja jestem po prostu bardzo zakochany i to pomaga. Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Obrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę, delikatnie, jak nić. Noc. Noc się nie śmieje. Noc. Noc się nie śmieje. I zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierć i mi przecież nie więcej. Noc. Noc się nie śmieje. Noc się nie śmieje. Noc się nie śmieje. Tak to wymyślił Paweł, że przenieśliśmy się z początku, od tytułowej Ladinoli, do nagrania zamykającego album, czyli Adama. Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. Tak to obrazoburczo rozpoczyna się ten tekst. On jest obrazoburczy? No, nie, no to... Trudno jest, znaczy głupio jest tłumaczyć metafory, no ale tu chodzi o taką jego jakąś tam samotność, że nie ma tej kobiety po prostu. No ma wszystkie żebra, a nie ma... Nie ma kobiety i w niedzielę jest mu smutno, ale jest tam jakaś pani, jak się okazuje, i to jest właśnie pozytywna piosenka. Ona może nie jest wesoła, natomiast ona się decyduje tam w końcu z nią spotkać mimo wszystkich tych trudności jakichś tam życiowych, bo widocznie potrzebuje miłości. Ty wszystkich tych bohaterów swoich, tych, których pewnie obdarzasz gdzieś sobą, ale jednak oni mają biografie opisane w piosenkach, czy też wiemy, co się z nimi działo w jakimś wyrywku opisanym w utworze. Pamiętasz od czasów tego Jurka Mecha, a może jeszcze wcześniejszych? Oni wszyscy w twojej głowie tak są poukładani? Cała taka banda zgraja i to nie tylko mężczyźni oczywiście, ale też dziewczyny. Dużo dziewczyn też... Chyba tak, to znaczy to trzeba by zrobić quiz i wtedy by się pewnie okazało, że może kogoś tam zapomniałem. Natomiast bardzo często jest tak, że ja sobie ich jakoś tam stwarzam w głowie trochę wcześniej niż powstaje tekst piosenki. To znaczy ja sobie wyobrażam jakichś ludzi, którzy mają jakieś tam jakoś wyglądają, jakoś się zachowują, coś robią w życiu i dopiero potem po jakimś czasie powstaje piosenka, to znaczy... Tak, no. Nawet ostatnio miałem pomysł, nie zrealizowałem go w końcu, że to zrobię, żeby opowiedzieć parę dalszych ciągów, tak, bohaterów dawnych. Może to zrobię na następnej płycie, bo parę osób mi nie daje spokoju. Słowem, ty najpierw trochę z nimi żyjesz, tak? Zanim ich gdzieś tam w jakimś utworze zamkniesz i co więcej, żyją też po tym, jak już zostaną wydani na płycie. Tak, no... Ja często, szczególnie w tych właśnie historyjkowych piosenkach, muszę troszkę sobie pobyć z tymi bohaterami, żeby ich do końca domyśleć, no nie wiem, do końca ich skonstruować, żeby potem można było z ich życia wyciąć jakiś fragmencik i zrobić z tego piosenkę, bo zazwyczaj to nie jest cały życiorys właściwie, tylko chyba w piosence Patrz jak się stara wiatr jest taka historia przekrojowa, a tak to są zazwyczaj pojedyncze dni albo tygodnie z ich życia, ale muszę trochę więcej o nich wiedzieć, żeby ten tydzień móc opisać, żeby to było, to aż głupio zabrzmi, psychologicznie prawdopodobne i tak dalej, i tak dalej. A wiesz, że to przypomina trochę opowieść o tworzeniu w ogóle bohaterów do seriali czy do filmów, gdzie trzeba wiedzieć, co było wcześniej, co było potem, żeby pokazać jakiś fragment życia? No pewnie tak, no, w pewnym sensie to jest podobna robota, no nie wiem, czy bohaterowie, nie wiem, opowiadań jakichś, tak, no, które też często są jakimś tam wycinkiem życia, ale autor przynajmniej powinien mieć mgliste pojęcie, co się działo wcześniej i później. No. A tak, ludziki? A te ludziki, które istnieją realnie, czyli zespół ludziki, już też mają w małym palcu ciebie i wiedzą, jakie będziesz pisał utwory, jakie napiszesz piosenki, w którą stronę to może pójść. Jak w roku 2016, podczas nagrywania tej płyty, rejestrowania jej w Bieszczadach, w tym świetnie urządzonym miejscu z lokalnymi obiadami, przebiegała wasza relacja? Jak to teraz się odbywa? Ja myślę, że koledzy z zespołu mają do mnie zaufanie, no, jakieś tam w sprawie tych tekstów. Natomiast myślę, że też byli paroma piosenkami zaskoczeni. To znaczy, ja często piszę wbrew muzyce. To znaczy, że jakiś utwór, który wydawał nam się w trakcie robienia muzyki przebojowy i wesoły, to z jakiegoś powodu staje mroczny tekst i na odwrót, że coś, co wydawało się bardzo sentymentalne, okazuje się rzeczą lżejszą. No, ale to jakoś taka przekora, to To chyba za dużo Pixies słuchałem, wiesz, w młodości, bo to oni mieli taką metodę, że tam wszystko było na odwrót. Te refreny były robione jak zwrotki, zwrotki jak refreny i coś jest takiego we mnie. A w ogóle we mnie, po wysłuchaniu Ladinoli, to narosło takie przekonanie, które już gdzieś wyraziłam publicznie, więc przepraszam tych, którzy usłyszą je po raz drugi, że w ogóle wyrośliście na taki zespół, obok zespołu Mitch & Mitch, wspomnianego także przez ciebie, czy też tak skomplementowanego przez ciebie. Jestem autentycznym fanem zespołu. Że gdyby zrobić taką falę, co okropnie brzmi, jak to się nazywa, ale takiego odnowienia muzyki rozrywkowej w takim stylu, który się ogląda na tych czarno-białych ujęciach z pierwszych festiwali w Opolu, że jest świetny, duży zespół, że jest big band, jest dyrygent, jest muzyka, są teksty i to wszystko do siebie pasuje, to po prostu jesteście idealnymi kandydatami właśnie po to, żeby to odnowić, że w tym przypadku słowo rozrywka i utwory, które są rozrywkowe, nie tracąc nic na swojej głębokości i tego, jak są wspaniale skonstruowane, to jest po prostu jakiś nagle świeże okno, komplement. Kiedyś mi się wydawało, że rozrywka to jest coś, co absolutnie nie może mnie interesować. To nawet w tej piosence tytułowej jest taka fraza, znaczy nie odnoszę się do twoich komplementów, bo oczywiście jestem o wiele bardziej krytyczny wobec tego, co my robimy. Natomiast jest tam taka fraza, że muzyka to rozrywka, tylko każdy inną lubi. No jeden się rozrywa słuchając Coltrane'a, a drugi słuchając Zenka Martyniuka. No to już jest sprawa osobista. Ja uważam, że to, co ty powiedziałaś, dobrze napisana, dobrze zaśpiewana i dobrze zagrana piosenka popowa, to nie jest żaden obciach. To, ja myślę, że mamy trochę kłopot przez to, że u nas przez wiele lat no ten główny nurt popowy, oczywiście nie cały, ale w dużej mierze był jakiś taki niedorobiony, na przykład jeśli chodzi o teksty, znaczy zupełnie nie zwracano na to uwagi. Bo z kolei jak się posłucha przecież wielkich przebojów z lat 60., nie wiem, typu Skaldów, tam Łucji, Prus i tak dalej, to były świetnie napisane piosenki również ze względu na autorów, bo to tam Młynarski zazwyczaj, Osiecka i tak dalej, ale to były przeboje. To nie była żadna alternatywa. Mnie to trochę śmieszy, że u nas jest bardzo popularny ten zwrot alternatywny pop, który dla mnie w ogóle nic nie znaczy. To jest jakaś, to znaczy dla mnie alternatywne to jest granie, nie wiem, tam DX czy jakiś totalnych połamańców. A kiedy piszesz piosenki, to one mają być, nie wiem, no, dobre i ładne. No, bez wątpienia ta dobra muzyka rozrywkowa z lat 60., niekoniecznie tylko polska, ma wpływ na to, jak my gramy. To coś w tym jest. Tak. Śnijmy, póki są sny, nie drwimy chociaż z siebie, i tak z nas ktoś drwi. Kładźmy sobie palce na brwi, gdy się całujemy i nie patrzmy na drzwi. Za drzwiami śmierć na zimno, mechanicznie o nas śni. Śnijmy jej w przełyk, wciskając żywe sny. Ja jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Ja jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. I tak ktoś liczy za nas nasze dni, traci rachuby, nie widzi co ciemnieje, a co lśni. ja i ty coś rozumiemy, a coś umyka tobie i coś ucieka mi. Z tego co złapiemy, lepi się kruche my. Ja jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Ja jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. Ej, popatrz, coś ciągle lśni, przecieka światło. Dziury w krawędziach mają sny. Obejmij mnie, będzie łatwiej, choć niełatwo. Nie. Ja jestem zguba, jestem zadra, niosę zgubę, porwany cień. Jestem zguba, jestem zadra, a ty znowu znajdziesz mnie tu. No i tak zabrzmiała zguba. Numer czwarty na płycie. Ola Bilińska dołożyła tutaj od siebie swój głos. Myślę, i swoją melodię, tak? Zrobiła pół piosenki tym śpiewem. To znaczy, gdyby to był tylko mój głos, to ta piosenka nie byłaby fajna. To w ogóle... Ja jestem zachwycony, jak zaśpiewała Ola. No Ola zaśpiewała tak, to już powiedziałam do Pawła, że jakby czas stanął i nie wiadomo, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i którego opowiadania. Skąd Ola się wzięła w waszym świecie? Ja byłem fanem też jej twórczości, tych kołysanek Yiddish, to płyta, która mi towarzyszyła, ale też znaliśmy się towarzysko przez wspólnych znajomych, więc kiedy zaczęliśmy tę piosenkę robić, nagrywać wokale, ja wiedziałem, że chcę, żeby jakiś kobiecy głos tutaj kontrapunktował to moje gadanie właściwie, ja tu nie śpiewam, tylko raczej opowiadam jakąś historię. I od razu mi przyszła Ola do głowy, bo też miałem taką myśl, żeby właśnie to było troszeczkę jak wokalizy w polskich filmach z lat 60. tam w pociągu i tak dalej. I Ola od razu mi przyszła na myśl. Ja nie wiedziałem, czy ona się zgodzi, czy w ogóle będzie chciała współpracować z kimś takim jak ja, ale się okazało, że się dogadaliśmy i że zobaczę, co fajnie to wyszło. I mam nadzieję, że to nasze nie ostatnie spotkanie muzyczne. Bardzo, to jest bardzo dobry utwór, ale też bardzo, myślę, zrobił się dobry kontekst po wysłuchaniu. To jest ciekawe, to jest w dużej mierze moja kompozycja, w każdym razie tam taka linia przewodnia grana na gitalele. Ja ją napisałem, jak miałem w 93 roku, ja napisałem, miałem 15 lat. I przeczekała, no nie chcę mówić ile, ale długo, żeby się pojawić na jakiejś płycie. To też jest dla mnie taki, dlatego ten utwór jest dla mnie też ważny, bo to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą ja, jak już trochę się nauczyłem grać na gitarze, sobie tam wymyśliłem. Oczywiście tutaj... I cały czas przechowywałeś w palcach, czy dokonałeś jakiegoś zapisu? Miałem to w głowie, mam parę takich jeszcze różnych. Oczywiście to się sporo zmieniło, bo zagrali też poważni muzycy, moi koledzy, i dodali od siebie talent i umiejętności, ale gdzieś tam ja słyszę tą gitarkę i słyszę tego 15-letniego Pawła, który coś tam ćwiczy. Tu przy okazji mogę przypomnieć, że istnieje taki komiks Pablo Paweł Dym i gdyby ktoś chciał sobie dooglądać przynajmniej niektóre momenty z przeszłości naszego dzisiejszego gościa, to może to zrobić w pięknej formie Marcina Podolca. To jest oczywiście teraz tylko taki unik, bo cały czas się czaję z tym pytaniem po dwóch utworach, po Adamie i po Zgubie, utworach delikatnych i które wyprowadziły nas w strony liryczne. Niebezpieczne, blisko poezji śpiewanej, jak to ktoś chciałam powie. Właśnie zadać to pytanie. Nie o poezji śpiewaną, tylko o to, czy ta liryczność, mam na myśli wyraz, delikatność i ten otulający nas głos, czy ona nie niesie jakichś zagrożeń? Czy ty na przykład nie musisz teraz chodzić po ulicach i się bić ciągle, żeby udowodnić, że wcale nie jesteś taki liryczny? No nie, no to już chyba na poprzednich płytach były jakieś tam fragmenty. Ja się trochę bałem, ja nie przepadam za poezją śpiewaną w takim szerokim, nie wiem, spektrum. Oczywiście tam też są świetne utwory i świetni wykonawcy, ale i trochę się oczywiście tego bałem. Natomiast z drugiej strony też na tej płycie są 3 albo 4 piosenki bardzo ostre gitarowe, których jeszcze nie mieliśmy, że jest solówka na gitarze, to w ogóle taka przesterowana, to też jeszcze u nas raczej nie bywało, więc to tak jest troszkę, różne są nastroje. No, śmiali się ze mnie koledzy, że dobrze, że już nie mieszkam na Grochowej, gdzie mieszkałem, bo już nie miałbym szacunku na dzielnicy. Ale to z kolei jest taka powieść, mam jednego takiego przyjaciela z dawnych czasów, który właśnie siedział tam z jakimiś chłopakami, oni po jakimś wywiadzie właśnie mówią, ale ten Pablo to jakieś wiersze czyta w ogóle, coś tego. No i dobrze, ale to nasz Pablo, niech se czyta. No więc tak to. Gryzą nas psy niby łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Znowu blask, nie oczy pełz mnie. Znowu blask, nie wiadomo skąd. Przez szyny widzę tańczysz znów. Rada strach, nie wiadomo wciąż. Kto za szeptem? Rada strach i bada nas. Które z nas pierwsze pęknie tu? Nagranie zatytułowane Blask, moim skromnym zdaniem to jest potencjalny przebój radiowy. To by dopiero było. Co by było, gdyby Pablo, Paweł i Ludziki odnieśli spektakularny, komercyjny sukces, zapraszani byli na te wszystkie festiwale, koncerty z muzyką. A muszę ci powiedzieć, że ja przy okazji 55. urodzin Trójki zrobiłam taki eksperyment, bo pracując w jakimś miejscu, wprawdzie nie od 55 lat, łatwo przyjąć za pewnik pewne rzeczy, na przykład, że jesteśmy inni. Więc posłuchałam przez dwa dni wiodącej komercyjnej stacji i potem innej wiodącej komercyjnej stacji dwa drugie dni. I poza wszystkim moja podstawowa refleksja była taka, że jest bardzo dużo polskiej muzyki, której ja zupełnie nie znam. I to mówię bez ironii. Nie deprecjonuję tej muzyki, że to jest po prostu, jest inny świat, światy równoległe. Nie nazywam tego, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale co by było, gdybyście się przedarli i weszli tam, gdzie są pewnie pieniądze, te festiwale takie pokazywane w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest pokusa? Jakie festiwale? Nie, ja ci powiem tak, że ja sobie zdaję sprawę, że nawet ten utwór, który ty określiłaś jako gdzieś tam potencjalnie przebojowy, no on jest przebojowy właśnie dla Trójki, gdzie się znajdujemy, czy jeszcze dla paru rozgłośni. Tych jednak nie najbardziej komercyjnych, znaczy nie wierzę, żeby taka piosenka leciała, nie mogę powiedzieć nazwę. No ostatnio puszczałem utwór, w którym mówisz nazwę, więc... Żeby to leciało w Radiu Z, wątpię, no, więc takie ambicje są mi dalekie. Ja ci powiem tak, że muzyk, który twierdzi, że nie chce mieć jak największego grona słuchaczy, prawdopodobnie kłamie. Natomiast są jakieś tam ceny, których ja nie chcę płacić. No, znaczy, no nie chciałbym nigdy pisać piosenek, które mi się nie podobają po to, żeby, nie wiem, być bardziej słuchany. Tego nie będę robił. Ale zdarzyły ci się już takie pokusy, że ktoś cię próbował przeciągnąć, proponując ci, żebyś zrobił coś dla kogoś na przykład, dla kogo byś nie chciał pisać? No były takie jakieś, tylko ja odmawiam. No, mam dużo propozycji, żeby pisania dla ludzi, dla których bardzo chcę napisać te teksty, a też mi to ciężko okazuje się, że pisanie dla kogoś to jest inna praca niż pisanie dla... Nawet jeśli się z kimś przyjaźnisz, to jest trudne. I nade mną wiszą dwie płyty świetnych polskich artystów, które chciałbym napisać teksty i właściwie mogę ich teraz w radio przeprosić, że to ciągle jeszcze się nie zdarzyło. Nie, wiesz co, ja ci powiem tak, moje marzenie to jest takie, żeby było mniej więcej tak jak teraz, może troszeczkę lepiej, to znaczy, żeby przychodziło te 500-600 osób na koncerty po prostu, jak gramy i tyle, bo to pozwala utrzymać zespół muzyką, pozwala się jakoś tam z tej muzyki utrzymywać mniej więcej. I tyle, ja nigdy nie wierzyłem w jakąś taką popularność, nie wiem, mainstreamową, czy jak chcesz to nazwać. A propos tych jeszcze piosenek, to ja też mam coś takiego. To znaczy, z kolei parę razy się zanurzyłem w jakichś odmętach YouTube'a i się okazuje, że są jakieś wykonawczynie i wykonawcy polscy, którzy mają tam po 30-40 milionów odtworzenia. Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że oni istnieją, ale tak musi być prawdopodobnie, no, że tych nurtów jest parę. Ja jedyne, o co mam żal, że te takie rzeczy, powiedzmy, które mi się podobają, zupełnie nie mają szans się przebić do tego takiego ogólnego nurtu. Co jeszcze na przykład 20 lat temu, czy 30, było możliwe, że nie wiem, że Lech Janerka miał ogólnopolskie przeboje. Tak, a to przecież jest jednak trudna muzyka z trudnymi tekstami, znaczy trudnymi, no, fantastycznymi tekstami. Dzisiaj myślę, że gdyby startował Lech Janerka od zera, to by się to nie udało. No, no i to jest taka zmiana. Ale powodem jest zmiana czasu? W sensie, że jest teraz inny świat niż wtedy? Tak, inaczej są zbudowane też media komercyjne zupełnie. To znaczy, że takie mam wrażenie, że że to nie jest tak, że powiedzmy jeden dziennikarz w tych mediach się zakocha w jakimś wykonawcy i go przeforsuje. No to nie, to jest bardziej skomplikowane. Są te wszystkie jakieś badania fokusowe. Nie wiem, czy to jest prawda, czytałem taki bardzo długi tekst o tym, że obecnie te badania nie polegają na tym, nawet że się pyta ludzi, czy im się dana piosenka podoba, tylko czy im nie przeszkadza tam w trakcie prowadzenia i tak dalej. No to jeśli my zmierzamy do tego, że ta muzyka ma nie przeszkadzać, no to na pewno daleko się nie da na tym zajechać. No. To wracając do świata, w którym muzyka niekoniecznie musi brzmieć jak muzyka do winy, bo to mi się kojarzy z muzyką, no tak, która nie przeszkadza. Koncerty idą pełną parą. Kwiecień to jest czas, w którym jeździcie. Tak, jutro ruszamy. Mhm. Mam nadzieję, że uda nam się złapać jeszcze gdzieś po drodze, bo umówieni jesteśmy na spacer po miejscach różnych, które pojawiają się w utworach. No może nie będą to wyprawy dalekie, ale po tym twoim świecie może dasz się namówić na wyprawę na Grochów, niezależnie od tego. Nie, spokojnie tam. Ciągle mogę tam chodzić. Nie ma problemu. To się cieszę, więc taka podróż być może jeszcze przed nami, uda się ją zrealizować i bardzo na to czekam. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie utworem Jestem, w którym jesteś rzeczywiście w każdym. Jakieś wprowadzenie specjalne do tego finału naszego dzisiejszego spotkania? Nie wiem, żeby to górnolotnie zabrzmiało. To jest trochę piosenka właśnie o tych ludziach, którzy gdzieś wspierają muzyków i bez których muzyka nie miałaby sensu. A niekoniecznie właśnie chodzą na największe gwiazdy, największych rozgłośni, tylko ciągle ich interesuje muzyka jakoś tam inna, więc to jest taki trochę ukłon w stronę słuchaczy, których ja widzę ze sceny i sobie bardzo często o nich myślę, częściej niż im się wydaje. Pablo, Paweł i Rudziki, La Dinola. Paweł był naszym gościem, bardzo ci dziękuję serdecznie. Ja dziękuję za zaproszenie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil i Iwanka Kunewa. Jestem. Jestem tym chłopakiem, który przyszedł na mój koncert, ale zadzwonili i poszedł już gdzieś. Jestem tą dziewczyną, co przyszła tu dla niego i rozgląda się. Jestem cwaniakiem szydzącym przy barze. Kolejka wiśniówek bierze już zakręt. Sprawdza w telefonie, czy są nieodebrane. Nie ma, choćby jeszcze mocniej patrzył. Jestem błyskiem dekoltu barmanki, od którego ślepnie mąż, biorący dla żony mojito. Nie może się dopchać i ślepnie wciąż. Jestem też nią, gdy myśli o małej, czy zasnęła już, czy ręce babki są jeszcze matczyne, żelazko, pralka, nóż. Jestem tym facetem, co stoi z boku sceny i cedzi przez zęby za tekstem tekst. Trochę mu wstyd, że zna wszystko na pamięć. Jest po czterdziestce, w kieszeni ma fajki i pięść. Jestem basem, który płynie po sali jak fala. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej Wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment 14. Jak się łatwo domyślić, najchętniej byłbym niespełnionym historykiem sztuki, cierpiącym na tajemniczą dolegliwość, której raz ubywa, raz przybywa. W moim wieku rozmaite rzeczy się trafiają. Na ogół nic poważnego, ale odnoszę wrażenie, że uszczerbek na zdrowiu kieruje całym moim życiem. Hipochondria? Wątpię. Ponieważ moja przypadłość wylazła nagle i w sposób dość brutalny, zostałem przygarnięty. Przygarnęli mnie przez pomyłkę. Mieli posadę. Nie wiadomo skąd, ale mieli. Dali? Dali. Nie przeceniałbym w tym fragmencie ciągłości przyczynowo-skutkowej. Było trochę błogosławionego zamętu, wyglądało jakby nie etaty, a miejsca w sanatorium rozdawali. Nie byłem zdrów, a obowiązywała totalitarna zasada. Chorych nie zwalniać. Nic szczególnego. Opiekuńcze państwo totalitarne. Jadę na tym do dziś. Emerytura swoją drogą. Na jedzenie starcza, na nic innego nie potrzeba. Mogę przeto powiedzieć, pławię się w szmalu. Ktoś mnie zaliczył do martwych dusz i chwilę trwaj. Mam nadzieję, że kasa spływać będzie do mojej kieszeni do końca, a może jeszcze dłużej. Ktokolwiek to sprawił, chwała mu. Chwała im. Potem niech będą przeklęci. Potem kto? Moi dobrodzieje. Zorientują się i pod rygorem więzienia, a może kary śmierci, każą szmal zwracać. Bez zniżek, za to z odsetkami. Ale ja już będę daleko. Ale ja już będę wysoko. Na 8, a może na 9 albo 10 piętrze. Będę żałował? Prawie na pewno. Po południu człowiek żałuje głupstw, które popełnił rano. Ale jak dożyć do popołudnia? Zostałem zawodowcem w momencie, w którym amatorstwo przestało mnie ciekawić. Moment idealny. Dało to trochę siły, w efekcie na razie z lekkością daje radę. Daje radę, bo znam kilka sposobów. Kilka sposobów utrzymywania się na powierzchni. Głębiej nie trzeba. Sposób na tom mitycznych esejów, nad którymi pracuję od 10 lat. Sposób na osobiste zaproszenie prezydenta USA, które jest od 30 lat w drodze. Sposób na opinię mrocznego geniusza, który przeżył ostatnio załamanie nerwowe. Czy potrzebna mi taka maskarada? Tak. Czy ktoś w nią wierzy? Nikt. Kiedy jest dobrze, zaraz wymyślę. Kiedy jest źle, zaraz powiem. Otóż najgorzej jest wtedy, gdy w świetlisty poranek czerwcowy wszystko, co żyje, budzi się i z optymizmem wstaje, ja zaś nie wiem, co jest grane. To znaczy, nie wiem, co począć. Oczywiście żadnego kaca, śladu alkoholu, zero dezorientujących substancji. Ani wczoraj, ani jutro. Kiedyś miałem z tym kłopot, potem przyszły większe kłopoty. 3 złe słowa w polszczyźnie, wakacje, ferie, urlop. Zabieram się do porządkowania księgozbioru. Refren schodzi mi do 8-9. Schodzi, bo na razie treningowo działam. Jak powoli się, bo ja wiem, do ostrzejszego tempa przysposobię, wszystko sensowniejsze się stanie. Najpóźniej o 10:00 powrót. Pustka idealna. Polska idealna. Warszawa idealna. Wymarłe miasto. Jeszcze 3-4 lata temu, też latem, lazłem którymś z tych nigdy niekończących się prospektów i byłem przerażająco szczęśliwy. Przerażająco. Sytuacja była jak dziś wroga, jak dziś upalna i jak dziś zagmatwana. Ale PB, nie dbając o konteksty albo unosząc się wysoko ponad kontekstami, zesłał mi parę minut przerażającego szczęścia. Jakiś rok temu. Na odwrót. Obudziłem się i poczułem, że jest nie bardzo. Nagle całą swoją biedę dostrzegłszy, rozbeczałem się jak dziecko. Jak dziecko, ale krótko. Od tego czasu na przekazy Boże czy inne przesłania staram się nie czekać. W istocie czekam, ale żadnych szlochów. Dajcie spokój. Straszne to było, straszne. Byłem pewien, że nie dam rady. Ale jakoś ruszyłem. Oczywiście zawsze można jeszcze raz postawić na doraźność wyjść i na przykład kupić 77. koszulę lnianą albo 57. skarpety zdrowotne. Albo jakąś płytę do słuchania, albo jakiś przebój wydawniczy. W sensie jakąś książkę do czytania. Tyle, że sezon przebojów wydawniczych, nawet jak trwa, albo nawet jak się wzmógł, przestał mnie ciekawić. Jest jakaś napisana albo nienapisana książka, którą chciałbym przeczytać? Albo taka, którą mógłbym sobie wyobrazić, a wyobraziwszy sobie napisać? Na razie ani mnie to grzeje, ani ziębi. Muzyki nie słucham od dawna. Czasami próbuję, zawsze jest to daremne. Pół, a raczej 1/100 biedy. Coś jest do załatwienia na poczcie albo w banku. Parę minut tu, parę tam. Pół godziny się zbierze, a nieraz więcej. Ale co potem? Powrót za biurko i dalszy ciąg mozołu nad podróżą Lutra i jego imaginacyjnym spotkaniem? Chwilowo nie pamiętam z kim. Wolne żarty. Powtarzam, jest 10 rano. Okej, niech będzie 11. Godzina piechotą nie chodzi. Niezły dzień na progu lata. Miasto raczej puste, jest piątek, wszyscy wyjechali. Co począć, jak wszyscy wyjechali? Wszyscy? Tak? Wszyscy. Spróbujmy sporządzić coś w rodzaju tabeli ostatecznych możliwości. Do kogoś mógłbym zadzwonić. Ale do kogo? Do kolegi jakiegoś. Przecież nie masz takiego kolegi, ani koleżanki. Jakbym poszukał, to bym znalazł. Jednakowoż. No to może płatna jakaś koleżanka by się znalazła. A to na pewno, to jest dobry pomysł. Ale nie wiem, jak to zniesiesz finansowo. Podkreślałeś, że skąpstwo cię opanowuje na starość. Poza tym wiesz, jak to jest. Ona spędzi z tobą godzinę, dwie, a potem jak dalej, to dopłata za dopłatą. W sumie odradzam. W sumie okazuje się, nie ma nikogo. Może dałbyś radę wyjechać. Do Wisły? Do Wisły. Nie jest to dobry pomysł, niestety. Gdzie indziej? Pojechać? Nie ma takiego miejsca. Czyli co? Nic. Spróbuj nie przedawkować leków. A może coś arcyprostego? Co mianowicie? Kino? Samemu do kina nigdy. Wykańcza mnie to. No to faktycznie. Co faktycznie? No to faktycznie sznur na szyję. Ha, ha, ha. Żartowałem. A kto jest ten dorosły, co ze mną rozmawia? Może coś się zdarzy. Coś się musi zdarzyć. Ktoś przyjdzie albo zadzwoni. Pewien mój przyjaciel mawiał, czuję, że jak się napije, zdarzy się coś fajnego. Jemu tak, tobie nie. Jan Peszek czyta nową książkę Jerzego Pilcha. Portret młodej wenecjanki. Muzyka, małe instrumenty. Małe instrumenty. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku. Około 20:50. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Co należy zrobić w czwartek przed świętami? Rzucić okiem do żółtej gazetki, bo tam jest aż żółto od okazji. I specjalnie na święta w żółtej gazetce wielkie świąteczne okazje. Już jutro w Lidlu 10 świeżych jaj klasy L, tylko 3,59. 3,59. I masło XXL Pilos 3,99 za opakowanie 250 gramów. 3,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy.